שיאמם לי, לא היה מה לעשות. אמא אמרה, קח מצ'צ'ה, תתחיל כבר לנקות. עליו התיישבתי, אז היא אמרה, מה אתה עושה? אמרתי לה, היי אמא, אני רוכב על המטאטא. ליאו, איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור, אני אמיץ וגיבור. ליאו, איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור, אני אמיץ וגיבור. מהמטבח דהרתי, הגעתי לסלון, את השולחן הקפתי והצצתי בחלון. פתאום הגיע אבא, גם אמא נכנסה, עלו על מטאטא והצטרפו לחגיגה. ליאו, איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור, אני אמיץ וגיבור. ליאו, ליאו, איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור, אני אמיץ וגיבור. Everybody shrug along, get a partner on the road, come with me a hat and stein, put him as a day between our glide. ועכשיו מתחיל לדהור, המלפנים ולאחור. ליאו, ליאו, כל היום, או מקדונלד, let's go home. ליאו, ליאו, איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור, אני אמיץ. איזה כיף לדהור, איזה כיף לדהור על המטאטא, על המטאטא. אני אמיץ וגיבור.